Alhamdulillah ya Allah. Wayahe wayahe. Nggih Mama. Ibu-ibu sapa wayahe napa dereng? Apa iku? Wayahe wayahe. Wayahe masak Mas Broden. Nggih Mama wayahe. Wayahe ngresiki oma. Aja lali ibu-ibu.